denize dalmayınca, aman bir balık almayınca, aman bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız, aman gökkandil olmayınca, aman gökkandil olmayınca, aman aman yârim neredesin, aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin, aman aman yârim neredesin, aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin. Denize dalayım mı, aman bir balık alayım mı, aman bir balık alayım mı, ay battı güneş doğdu, aman daha yalvarayım, aman daha yalvarayım mı, aman aman yârim neredesin, aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin, aman aman yârim neredesin, aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin. Söğüt altı serindir, aman dibi bekte derindir, aman dibi bekte derindir, ben sevdim eller aldı, aman bunun sonu ölümdür, aman bunun sonu ölümdür, aman aman yârim neredesin, aman kaldır camın perdesin, aman benim gibi dertli misin, aman aman halim neredesin, aman kaldır camın perdesin,